นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นกะกะจูปมาสูตรมัชฌิมานิกายมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นพระภิกษุโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาถ้ามีภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อท่านพระโมริยะภคุณะท่านโมริยะภคุณะนั้นก็โกรธขัดใจภิกษุรูปนั้นถึงกระทําให้เป็นอธิกรณ์ก็มีหรือถ้าภิกษุรูปใดติเตียนท่านพระโมริยะภคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นพวกภิกษุณีก็พากันโกรธขัดใจภิกษุรูปนั้นถึงทําให้เป็นอธิกรณ์เลยก็มีในที่นั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้เข้าไปกราบบังคมทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคแล้วในที่นั้นพระศาสดาจึงรับสั่งหาท่านพระโมริยะภคุณะเมื่อท่านพระโมริยะภคุณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามกับพระโมริยะภคุณะอย่างนี้ว่าภคุณะได้ทราบว่าเธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินเวลาภคุณะเธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเช่นนั้นและถ้าภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอเธอก็โกรธขัดใจภิกษุรูปนั้นถึงกระทําให้เป็นอธิกรณ์ก็มีหรือถ้าภิกษุรูปใดติเตียนเธอต่อหน้าภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจภิกษุรูปนั้นถึงกับทําให้เป็นอธิกรณ์ก็มีภคุณะเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเช่นนั้นจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจริงพระเจ้าข้าภคุณะเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยศรัทธามิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีจนเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยศรัทธาเลยภคุณะถ้ามีภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นพึงละความพอใจและวิตกอันเกี่ยวเนื่องด้วยเรือนเสียเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าจารย์เป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลไม่มีโทสะในภายในอยู่ภคุณะเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นถ้าใครประหารภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือก็ตามด้วยก้อนดินก็ตามด้วยท่อนไม้หรือด้วยสาตราแม้ต่อหน้าเธอในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจและความคิดอันเนื่องด้วยเย่าเรือนเสียเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าอาจารย์เป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลไม่มีโทสะในภายในภคุณะเพราะเหตุนั้นถ้าใครๆติเตียนตัวเธอเองต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจและความคิดอันเนื่องด้วยเย่าเรือนเสียเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลไม่มีโทสะในภายในภคุณะถ้าใครจะประหารเธอด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราก็ตามแม้ในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจและความคิดอันเนื่องด้วยเย่าเรือนเสียพึงทำการศึกษาว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ภาคุณะเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้แหละครั้นตรัสดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งพวกภิกษุได้ทำจิตของเราให้ยินดีเป็นอันมากเราขอเตือนผู้เธอทั้งหลายในที่นี้ว่าเราเองฉันอาหารในที่นั่งแห่งเดียวอยู่เมื่อเราฉันอาหารในที่อาสนะเดียวคือลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นก็รู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังมีพลังอยู่อย่างผาสุกภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารในที่นั่งอาสนะเดียวเถิดเมื่อพวกเธอฉันอาหารในที่นั่งแห่งเดียวอยู่จะรู้สึกถึงความมีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังมีความผาสุกภิกษุทั้งหลายเราจะไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกการทำสติให้เกิดขึ้นเป็นกิจในภิกษุเหล่านั้นแล้วเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในซึ่งเป็นม้าที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดีเดินไปตามหนทางใหญ่สี่แพร่งในที่ที่มีพื้นราบเรียบนายสารถีผู้ที่ฝึกหัดเป็นผู้ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาแล้วก็เตือนให้ม้าวิ่งตรงไปหรือให้เลี้ยวกลับได้ตามความปรารถนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราก็ไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายเนืองๆฉะนั้นเหมือนกันการทำสติให้เกิดได้เป็นกิจที่ภิกษุเหล่านั้นได้ทำแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงละอกุศลธรรมเสียจงทำความบากบั่นภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเธอก็จะถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมะไว้ในนี้เปรียบเหมือนป่าสาระใหญ่แห่งหนึ่งในที่ใกล้บ้านหรือนิคมที่เต็มไปด้วยวัชพืชอย่างหนึ่งมีบุคคลผู้หนึ่งเล็งเห็นประโยชน์หวังความเกื้อกูลในป่าสาระนั้นจึงตัดต้นสาระเล็กๆคดๆที่คอยแย่งอาหารออกไปทิ้งเสียในภายนอกทำบริเวณภายในให้ราบเตียนคอยบำรุงรักษาต้นสาระเล็กๆที่ตรงที่งอกงามอย่างดีด้วยอาการอย่างนี้ป่าสาระนั้นก็จะถึงความเจริญงอกงามบริบูรณ์ขึ้นโดยลำดับภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคือในพระนครสาวัตถีนี่แหละมีแม่เจ้าเรือนคนหนึ่งชื่อเวเทหิกาเกียรติศัพท์อันงามของแม่เจ้าเรือนชื่อเวเทหิกาก็จรไปแล้วว่าแม่เรือนชื่อเวเทหิกานั้นเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยก็แม่เจ้าเรือนเวเทหิกามีนางทาสีคนหนึ่งชื่อกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานอย่างดีต่อมานางกาลีนั้นได้คิดอย่างนี้ว่าก็เกียรติศัพท์อันงามของนายหญิงของเราก็จอมไปแล้วว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยนายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่าพระนายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยไปอย่างดีไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความโกรธอยากกระนั้นเลยเราจะทดลองนายหญิงของเราดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีนั้นจึงแกล้งลุกขึ้นสายคือตื่นสาย ภิกษุทั้งหลายฝ่ายแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาก็ได้ตวาดนางกาลีทาสีขึ้นว่าเฮ้ยอีกคนใช้กาลีเองเป็นอะไรจึงลุกสายไม่ได้เป็นอะไรหรอกเจ้าข้านางกาลีอีกคนชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงลุกขึ้นสายอย่างนี้แม่เจ้าเรือนเวเทหิกาจึงโกรธขัดใจทำหน้าบึ้งภิกษุทั้งหลายที่นั้นนางกาลีทาสีจึงคิดว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธอย่ากระนั้นเลยเราจะทดลองนายหญิงของเราให้ยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุทั้งหลายในวันถัดมานางกาลีทาสีจึงลุกขึ้นสายกว่านั้นอีกในครั้งนั้นแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาก็ตวาดนางกาลีทาสีอีกว่าเฮ้ยอีกคนใช้กาลีเองเป็นอะไรถึงนอนตื่นสายไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าข้าเฮ้ยอีกคนชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงนอนตื่นสายเล่านางเวเทหิกานั้นก็โกรธขัดใจแผดเสียงด่าด้วยถ้อยคำอันหยาบคายในที่นั้นนางกาลีทาสีจึงคิดว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่มีความโกรธอย่ากระนั้นเลยเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกภิกษุทั้งหลายแต่นั้นมานางกาลีทาสีก็ลุกขึ้นสายกว่าทุกวันครั้งนั้นแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาผู้เป็นนายก็ร้องด่าตวาดนางกาลีทาสีอีกว่าอีกาลีตัวร้ายอีกคนใช้เองเป็นอะไรจึงตื่นสายนักเล่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเจ้าข้าเฮ้ยอีชาติชั่วก็ไม่เป็นอะไรทำไมถึงนอนตื่นสายนักเล่าดังนี้แล้วแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาก็โกรธจัดถึงขนาดคว้าลิ่มประตูปาศีรษะปากก็ด่าว่ากูจะทำลายหัวมึงภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นนางกาลีทาสีมีศีรษะแตกโลหิตไหลโสมจึงเที่ยวโพธนาให้บ้านใกล้เคียงทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยเถิดทำไมจึงทำแก่ทาสีคนเดียวอย่างนี้เล่าเพราะโกรธเคืองว่านอนตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูปาเอาศีรษะปากก็บอกว่ากูจะทำลายหัวมึงภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาเกียรติศัพท์อันชั่วร้ายของแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาก็กระจอนไปแล้วว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานั้นเป็นคนดุร้ายไม่อ่อนโยนไม่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเป็นคนสงบเสงี่ยมเต็มที่อยู่ได้อ่อนน้อมเต็มที่อยู่ได้เยือกเย็นเต็มที่อยู่ได้ก็เพียงช่วงเวลาที่ถ้อยคำอันไม่น่าพอใจมากระทบเท่านั้นก็เมื่อใดถ้อยคำอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่ก็ยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้นั่นแหละจึงเป็นที่รู้กันว่าสงบเสงี่ยมจริงยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้จึงจะอ่อนน้อมถ่อมตนจริงยังเยือกเย็นอยู่ได้จึงจะว่าเยือกเย็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุเพื่อจะได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะเภสัชบริการทั้งหลายเราไม่กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าถ้าเผื่อภิกษุนี้ไม่ได้ปัจจัยสี่เห็นป่านนั้นอยู่ก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายส่วนภิกษุใดสักการะธรรมอยู่เคารพธรรมอยู่

แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้พวกเธอทั้งหลายพึงเสียมเนกใจอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเถิดเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นถ้อยคำแห่งการกล่าวหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่เธอจะอดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานฟังธรรมคำพุทธะ